السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo daura yetu inaingia katika siku yake ya nne ikiwa ni tarehe 6 Dhulhijja mwaka 1443 sawa na tarehe 5 Julai mwaka 2022 miladi. Tunaendelea kuelezea silsila hii ya ibada ya kutawadha na kuoga halafu kumalizia sala. Tangu juzi tulikuwa tunaelezea masala ya udhu na pia al-aghsalul wajiba, na leo tutamalizia ngwe hii ya al-aghsal al-wajiba wal-masnuna. Lakini kabla ya kumalizia darsa ya leo, tutakuwa na maswali kadha wa kadha kuulizia udhu ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hizi aghsal tulizozisoma jana. Baada ya kumaliza somo la leo, tutakuwa na maswali kadha wa kadha. Naomba wanafunzi wajitayarishe kwa maswali hayo. Leo ni al-aghsal al-wajiba wal-aghsal al-mustahabba, miosho ambayo ni lazima na miosho ambayo ni ya sunna. Awalan, wujubul ghusli ala al-kafir idha aslama. Na kabla sijaendelea, hebu tufungue safha ya tatu. Safha ya tatu katika masala ya udhu, tufungue safha ya tatu hapa. Akielezea udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mstari wa tatu, as-safha thalitha as-satru thalith, wa kana idha tawalla yukhallilu lihyatahu yudkhilu kaffan mimma in tahta hanakihi thumma qala أي علي. هنا هذا خطأ. الصحيح عثمان بن عفان رضي الله عنه تنالزيا حديثي حمران مولى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ إكنالي حديثه هزي ثم قال أي علي. هذا خطأ matbai au sabaqahu alqalam ash-shaykh, lakini as-sahih thumma qala Uthman radiyallahu anhu ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam tawalla nahwa wudu'i hadha, thumma qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam man tawalla nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsah غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من إليه فقال أي عثمان بن عفان ليس علي، لم يتقدم هنا علي. سيديو هي حديث عثمان بن عفان مولى عثمان أكيمويلزيا خليفة عثمان جنسي علي فواجزيا ماجي كتواذيا أكتواذا. ثم قال أي عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تولأ نحو وضوئي هذا. هي ndio ilikuwa nataka kubainisha kabla sijaanza darasa hii ya leo. Wujubul ghusli ala al-kafir idha aslama, al-aghsal al-wajiba, miosho ambayo ni ya lazima. Awalan, wujubul ghusli ala al-kafir idha aslama, ulazima wa kuoga kafiri akisilimu. Kafiri akisilimu ni lazima aoge. Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Thumamah ibn Uthalin al-Hanafi radhiyallahu anhu aslama faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idhhabu bihi ila ha'it bani fulan famuruhu an yaghtasil. Hadithi aliyopokea Abu Huraira radhiyallahu anhu ni kwamba Thumamah ibn Uthal al-Hanafi radhiyallahu anhu alislimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba idhhabu bihi ila ha'it bani fulan, nendeni naye kwa shamba la bani fulan muamrisheni aoge. Idhhabu bihi ila ha'it bani fulan famuruhu an yaghtasil, nendeni naye katika shamba la bani fulan muamrisheni aoge. Alhadith sahahahu al-Albani fil irwa رقم 1216. وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أبوكي الإمام أحمد وأبو داود والنسائي kutokana Qais ibn Asim ni kwamba alisilimu. Huyu Qais ibn Asim alisilimu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha aoge kwa maji na mkunazi. Majani ya mkunazi yanatoa povu kama povu la sabuni. Huyu Mtume akamwamrisha aoge kwa maji na majani hayo ya mkunazi. Kwa hiyo hizi ni hadithi zinazotolewa dalili ulazima wa kuoga kwa kafiri anaposilimu. Walianna alkafira la yaslamu ghaliban min janaba, na kwa sababu kafiri hasalimiki mara nyingi na janaba. Walianna alkafira la yaslamu ghaliban min janaba, kafiri mara nyingi hasalimiki na janaba. Aidha janaba la kuoga au janaba la kitendo kile cha ndoa hasalimiki na janaba. Kwa hiyo akisilimu ni lazima aoge kafiri huyo. Fa uqimatil madhinnatu maqama alhaqiqa, ikasimamishwa ikawekwa hidhana mahali pa uhakika. Uhakika ni kwamba lazima amefuata janaba huyo, aidha kuoga au amefanya kitendo. Kwa fa uqimatil madhinnatu maqama alhaqiqa kanawmi waltiqa'il khitanain, kama uko kulala akaota na kukutana kwa zile tupu mbili. Kwa kafiri lazima aoge kwa sababu hasalimiki na janaba katika ukafiri wake. Wabilwujubi qala Malik wa Ahmad wa Abu Thawr wa Ibn al-Mundhir wal Khattabi haythu qala fi maalimi sunan wa qawlu Ahmad fil jam'i baina ijabi al-ightisal والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث وأولى. Maneno ya Imam Ahmad katika kukusanya baina uwajibikaji wa kuoga na kutawadha kwa huyu kafiri idha aslama akisilimu, kauli hii ashbahu bidhahiri alhadithi, inafanana zaidi na dhahiri ya hadithi. Wa aula, na ni kauli ambayo ni aula kutekelezwa kauli hii. ولهذا قال الشيخ المثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الأول صفحة 397 الأحوات أن يغتسل. قولي أحوات يكتك كتكشاك نكوغ كفيريا نفسي. يقول مسألة هنا قولي نجين, مسألة هنا قولي نجين أقوام بأسيلة زيما أوغي مهم نقوام بأتمك شهادة ميلي باسي أمسليم. Kauli nyingine yasema sio lazima kuoga, lakini kwa dalili hizi kuna uwajibikaji na ulazima wa kuoga kafiri, kwa sababu ni hadithi za Mtume sallam na ziko wazi, amezisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah. Kwa hiyo hilo ni huo ni muosho wa kwanza wa lazima, kafiri akishasilimu ni lazima aoge. Thania ghuslul jum'a ala kulli muhtalim, ni kuoga kwa ajili ya Ijumaa kwa kila baligh. Kila baligh katika wanaume ni lazima aoge siku ya Ijumaa. Wayakunu baada tului al-fajr as-sadiq min yawm al-jum'a ila qabili as-salah. Inakuwa kuoga huko ni baada ya kutokeza kwa alfajiri ya kweli siku ya Ijumaa mpaka kabla ya sala al-jum'a. Baina ya wakati huo ni lazima kuoga. Wayakunu baina tului al-fajr as-sadiq min yawm al-jum'a ila qabili as-salah. Inakuwa kuoga huko ni baada ya kutokeza kwa alfajiri ya kweli siku ya Ijumaa mpaka kabla ya salatu al-jum'a. Wala yujzi idha waqa kharija hadhaini al-waqtain. Haitatosheleza kuoga ikitokea nje ya nyakati hizi mbili. Ikiwa mtu ameoga nje ya nyakati hizi mbili, basi bado kuoga kwake hakutakuwa ni kwa ajili ya Ijumaa. Qala al-hafidh fi al-fath wa ghayruhu. Kwa ni lazima kuoga siku ya Ijumaa kwa wanaume, wale ambao ni lazima kusali Ijumaa ni lazima waoge. Kama mtu ni mvivu sana siku hizi zote hajaoga, wiki nzima hajaoga, kuanzia Jumamosi isifiki Ijumaa lazima aoge huyo. Akikuna watu wavivu, yale maji pia aona kama sumu kuoga, uvivu mtupu. Kwa hiyo kama mtu ni mvivu sana wiki nzima haogi, lakini siku ya Ijumaa ni lazima aoge. Siku ya Idi kwa Uislamu, siku ya Ijumaa ni siku ya Idi kwa Uislamu. Unakwenda kufanya ibada, uwe mzuri, uwe msafi, sio unaenda kufanya ibada wiki nzima hujaoga, majasho unakunuka. قال ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كوغا سيكو الجمعة ني لازيما وكلا بالغ. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. كوغا سيكو الجمعة ني لازيما وكلا بالغ. Wa an yastanna, na apige mswaki. Wa an yamassa tiban in wajada, aweke marashi akipata. Haya mawili yaliyobaki, haya ni sunna, kupiga mswaki, hii ni sunna ya kila siku, na kujiweka marashi akipata siku ya Ijumaa. Haya ni mambo ya sunna mawili, lakini hili la mwanzo la kuoga ni lazima. Ghuslu yaumi Ijumaa wajibun ala kulli muhtalim. Kuoga siku ya Ijumaa ni lazima kwa kila baligh. Qala al-hafidh fi al-fath wa huwa bi ma'na al-luzumi qat'an. Hadithi hiyo ina maana ya lazima kabisa. Hadithi hiyo iko wazi, wadhih, wajibun ala kulli muhtalim. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wasallam idha jaa ahadukum aljum'a falyaghtasil. Akija mmoja wenu katika aljum'a na aoge. Amri yulamul amri falyaghtasil. Akija mmoja wenu katika aljum'a falyaghtasil, na aoge. Rawahu ash-shaykhan. Wa fi sahihain an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Umar ibn al-Khattab baynama huwa qa'imun في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان رضي الله عنه. كتك صحيحين كتك ابن عمر رضي الله عنهما نكوان عمر بن الخطاب وكات أمس ما مدو يمنبر كتك خطبة سيكو الجمعة ما رأى كينجيم تموجة كتك مهاجرين ومانزو katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa Uthman radhiyallahu anhu. Ni Uthman radhiyallahu anhu khalifa wa tatu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliingia msikitini tayari Umar bin Khattab ni khatibu, ameshapanda juu ya mimbar anatoa khutba. Fanadahu Umar bin Khattab akamuita Uthman juu ya mimbar. Fanadahu Umar ayatu sa'atin hadhihi. Umar bin Khattab anamwambia Uthman ibn Affan, hii ni saa gani? Hii ni saa gani unayokuja hapa? قال عثمان بن عفان إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. إني شغلت سيكورجيا كو أهلي يانغو مبكا نكسكيا أذانا. إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. مني لشغلشوا سيكوروني كو أهلي زانغو مبكا نكسكيا أذانا. فلم أزد أن أتولعت أن تولعت فلم أزد أن تولعت سيكوزيديشا كتواذا لتواذا تو هركا هركا نكاجا مسكتين. فقال أكاسم أبو بن الخطاب والوضوء أيضا نعوذ بيا ومتواذا بكياك بلا كووغا. فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ومشجوا ومبتمي والله صلى الله عليه وسلم عليكوا كيامريشا كووغا سيكو الجمعة umekuja hapa bila kuoga umetawadha peke yake. Hii ni dalili nyingine athari ya Umar ya kwamba ni lazima kuoga siku ya Ijumaa. Qala al-Hafidh fi al-Fath wa Haka ibn al-Mundhir an Ishaq ibn Raha ibn Rahawi anna qissata Umar wa Uthman tadullu ala wujubi al-ghusl. الحافظ ابن حجر في الفتح أنا سمع أمينكو ابن المنذر كتكان إسحاق ابن راهويه وبكيسا هيكي تا عمر بن عثمان كينا فهميشا ألازيم وكووغا لا عدم وجوبه سيكوتووغا سيكوتو لازميكا كووغا من جهة ترك عمر الخطبة كوباني وكبا عمر أليواتي خطبة أليواتي خطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان na kushughulika kwake na kumlaumu Uthman ibn Affan wa tawbihi mithlahu ala ruusi nnas au tawbihi mithlihi ala ruusi nnas na kumtia aibu mfano wake mbele za watu, mbele za watu anamtia aibu na kumwambia ayatu saati hadhi, hii ni saa ngapi unaokuja hii. Walwudhu aidan afu mitawadha peke yake hukuoga. يقول الحافظ فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك. ingekuwa kuacha kuoga ni halali Umar asingefanya hivyo la kumkaribia Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu asingemwambia hivi. Kwa hii ni dalili nyingine ya kwamba ni lazima kuoga siku ya Ijumaa. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى الكبرى ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. لازم كوغا سكو الجمعة وأمباي أنا جاشو أو هاروف وأمباي ومتو مينجين أنا باتاماوذي. ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. لازم كوغا سكو الجمعة ومتو أمباي أنا جاشو au harufu ambayo mtu mwingine anapata maudhi. Na lazima jasho litakuwepo, lazima mtu atanuka majasho kama hajaoga. Joto hili wala hana AC nyumbani kwake. Sitoka majasho akilala huyo, hasa akiamka kurupuka enda msikitini, majasho harufu yake sio kidogo. Kwa hiyo wataudhika watu pale msikitini, ndio maana li lazima aoge. وهو اختيار ابن حزم الأندلسي في المحلى وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام والصنعاني في سبل السلام والعلامة أحمد شاكر في تعليقه على رسالة الشافعي والألباني في تمام المنة وغيرهم ناوينجينيو وتها مولما هوا وتها نقوله وبأول زيمة وكووغسك والجمعة. نعم كنا قولي مخالف kuna kauli mukhalif kwamba si lazima kuoga, lakini dalili hizi za hadithi na aqwali ulama ni wazi wazi kwamba kauli hii ndio rajih ya ulazima wa kuoga siku ya Ijumaa kwa kila yule ambaye anawajibika kuswali Ijumaa, wanaume. Tambihu wala yajibu alghusl على من لا تجب عليه الجمعة. هيتلزميك كوغا ومتو أمباي هلزميك كسول الجمعة. هو يسي لزيما كوغا. ولا يجب الغسل على من لا تجب عليه الجمعة. سي لزيما كوغا ومتو أمباي سي لزيما الجمعة. لحديث البخاري عن ابن عمر قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. Hakuna vingine kuoga huku ni kwa yule mtu ambaye ni lazima aljumaa kwake. Si mgonjwa, si msafiri, si mwanamke, huyu ndio lazima akasali aljumaa. Kila mwanamume ambaye ni baligh na si mgonjwa, hana udhuru wa maradhi, si msafiri, si mwanamke, lazima huyu akasali aljumaa. Si mtumwa, lazima akasali aljumaa huyu. Lakini kama ni msafiri, ana udhuru wa safari, mgonjwa, naam, mwanamke, naam, anasali aljuma nyumbani dhuhur. Abd, mtumwa, hana uwajibikaji wa kwenda kusali aljuma. Vinginevyo kila wasiokuwa hawa ni lazima kuoga kwa ajili ya salatu aljuma. Kwa hiyo dalili za kauli hii ni nyingi, ni wazi kwamba kauli hii ndio rajih ya uwajibikaji wa kuoga kila ambaye ni lazima kwake kusali aljuma. Ni lazima aoge siku ile ya Ijumaa. Huo ni muosho wa pili wa lazima. Thalithan, ghuslu mayyitil muslimin, kuoga maiti wa Waislamu. Muosho wa maiti wa Waislamu ni lazima pia. Hii ni aina ya tatu ya ghuslu alwajib. Li hadithi Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam حين توفيت ابنته زينب قال وحديث أم عطية رضي الله عنها كما متوم صلى الله عليه وسلم علي بفريك بنتيك زينب متوم يلسيما اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر موشين مرتات أو مرتان أو زيدي مرهيزو مكيونا هيفيو وماجنا مكنازي أمر يمتومي اغسلناها ثلاثا أو خمسا ولزيما وكوش ومايتي. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته كسرت عنقه ناقته. في الرجل الذي وقصته ناقته فكسرت عنقه يوم عرفة وهو محرم. Dalili nyingine ya ulazima wa kuoshwa maiti, hadithi fi sahihain wa ghairihima min hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwa yule mtu aliyekanyagwa na ngamia wake akamvunja shingo yake siku ya Arafa, wa huwa muhrim, na hali mtu huyu sahabi huyu alikuwa ni muhrim wa hajj. Faqala alayhi salatu wassalam igsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni kwa maji na mkunazi. Amri ya mtume igsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni kwa maji na mkunazi. Qala ibn al-Mundhir fi kitabihi al-Ijma' safha 42 wa ajma'u anna al-mayyit yughassalu ghusl al-jama' janaba, wamewafikiana maulama kwamba maiti anaoshwa kama kuoga janaba. Vile vile alihaya anavyooga janaba ndivyo anavyooshwa maiti, kila kiungo chake na kila nyele zake iingie maji. Jua ajma'u anna almayyit yughassalu ghusl aljanaba, wamewafikiana maulama kwamba maiti anaoshwa kama kuoga janaba. Wa yustathna shahidul ma'araka, anatolewa katika hukumu hii shahidul ma'araka, yule aliyeuawa shahidi ni katika uwanja wa vita. Fala yughassalu walau kana junuba, huyo hataoshwa hata kama ni mwenye janaba, sababu ameuawa katika jihadi, katika uwanja wa vita baina ya Waislamu na makafiri. Huyo haoshwi hata kama alikuwa na janaba. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an ghusli shuhada'i Uhud, Mtume sallam alikataza kuoshwa mashahidi wa Uhud. Wa kanu hawali 70 sahabiyan, tumelikataza kuoshwa mashahidi wa Uhud. Waqala sallallahu alayhi wasallam lisahaba la tughassiluhu, siwaoshe mashahidi wa Uhud. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala usiba Hamza ibn Abd al-Muttalib wa Hanzala ibn al-Rahib, waliuawa Hamza ibn Abd al-Muttalib ami yake mtume sallam na Hanzala ibn al-Rahib wa huma junubun na hali wana janaba, wakauawa katika vita vya Uhud. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما, لمعون ملائكة وكواوشا هو حمزة نهو حنظلة كيو شهيدي يكيوا وكتك فيتا هاوشي حتى كما نموي جنابا. وحديثه زي زمتوم صلى الله عليه وسلم أكيوا نجنابا ملائكة ونموشا كوهيلي نغسل الثالث لا لازمة هي نغسل الثالث لا لازمة لكموش ميت لأن لا لازمة غسل المرأة المتعطرة إذا خرجت إلى المسجد أو غيره يشو لأن لا لازمة غسل المرأة المتعطرة إذا خرجت إلى المسجد أو غيره نكوغا منامك من يكوجتيا مراشي akitoka kwenda msikitini au mahali pengine. Mwanamke akitoka kwenda msikitini au mahali pengine akisikika kwamba ana marashi arudishwe akaoshe akaoge, sio akaoshe akaoge mwili mzima, lazima ili pia ni ghuslul alwajib liurudi nahi angali kwa kuja makatazo ya hilo. Fa fi sahihi muslimin wa ghairihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala أيما امرأة أصابت بخورا فلم تشهد معنا العشاء الآخرة منامك يوت أليجي فكيزا منامك يوت أليجي فكيزا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة أسيهذوري بمجانا سيسي صلاة عشاء. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة mwanamke yote alijifukiza udi asihudhurie pamoja na sisi salatu la isha. Sasa lafzi la hadithi limekuja salatu la isha, lakini ni sala yoyote. Sala yoyote mwanamke akijitia marashi asije msikitini, asali nyumbani huko. Kwa sababu gani? Amejitia marashi. Warawa Muslimun وأحمد والنسائي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت أمي بكي الإمام مسلم أحمد والنسائي قلت كان زينب امك وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا, أكتاك كهذوريا مجاوين مسكتيني أسيبوس مراشي أسيديوك مراشي. إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا, أكتاك كهذوريا مجاوين مسكتيني بس أسيبوس مراشي. نتوما صلى الله عليه وسلم أكيوانبيا ونواك صحابيات akiwaambia wanawake sahabiyat, sikwambii wanawake wetu wa kisasa. Unaelewa? Ni haramu mwanamke kutoka na huko ananukia marashi. Ni haramu hata kama haendi msikitini, aenda dukani, aenda sokoni, asijitie marashi. Kama zitakuvuja hadithi zinavyoelezea kwamba akitoka mwanamke na marashi hayo huwa anahesabika ni mzinifu. Arudi nyumbani akaoge. Ni haramu marashi yamchilie mumewe chumbani. Sio ende sokoni, sokoni kuna nani kule? Kwani mumewe auza vitunguu kule? Kwa hiyo mumewe nyumbani ndio amtirie marashi, si atilie wale wanaouza viazi na vitunguu sokoni. Idha shahidat ihda kunna almasjida fala tamassa tiba, akitaka kuhudhuria mmoja wenu msikitini asiguse marashi, asijiweke marashi kabisa. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن تعطرت وخرجت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. bali mtume ameweka wazi kabisa kwamba mwanamke akijitia marashi wa kharajat na katoka nyumbani kwake famarrat ala qaumin akawapitia watu liyajidu min rihiha ili wapate ile harufu yake fahia zania mwanamke huyo ni mzinzi wazi mtume anabainisha kwao ni haramu mwanamke kutoka nyumbani na huku ameipaka marashi au udi na haya mambo yapo mambo haya yapo baadhi ya wanawake wanafanya wanatafuta ule udi mzuri sana ule anajifikiza alafu anakwenda sokoni mbona ni sokoni بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن تعطرت وخرجت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فيزانها وأن صلاتها مردودة غير مقبولة حتى تغتسل نقوم الصلاة هي إنك تليوى هيك بليو مبكى هوجي يصلى ليصلي هذا هي نمراشي هيك بليو إنك تليوى مبكى هوجي فقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة الحديث صحيح الحديث صحيح في الصحيح للشيخ الألباني رحمه الله الحديث زوجي إذن صحيح هيكبلي صلاة يوت يا منامك اليديتي يا مراش lighairi zawjiha kwa kwa ajili ya sie kuwa mume wake hata taghtasila minhu mpaka aoshe na kuoga marashi hayo ghuslaha min aljanaba kuoga janaba sio aoshe ile nguo tu aliyoitia marashi na lile buibui lake a aoge yeye janaba kama anavyooga janaba wali hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل منامك يوت اليديتي مراشي كشا كتوكا كويلكي مسكتيني هاي كباليو صلاياك يوت بكا أوجي لم تقبل لها صلاة هاي كباليك وكي صلاة يوت حتى تغتسل مبكى أوجه الحديث في صحيح الجامع يا شيخ الألباني رحمه الله حديث نجيل ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة mwanamke yote aliyetia marashi kisha akatoka kuelekea msikitini na aoge na marashi hayo ayaoshe kama anavyooga janaba hadithi nyingi hizi hadithi ni nyingi si moja wala si mbili wala si tatu zote zinamwamrisha mwanamke akitoka na hali amejitia marashi arudi nyumbani akaoge وأخذ الإمام ابن خزيمة في صحيحه المجلد الثالث صفحة 91 باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد هوني ملانغو وولزيما وكووغا ومنامك من يكجتيا مراشك وأجيليا كوندا مسكتيني ونفي قبول صلاتها na kukanusha kukubaliwa sala yake in salat kabla an taghtasil akisali kabla ya kuoga sala yake haikubaliwi hiyo ya msikitini sio nyumbani nyumbani ajitie vichupa 10 ajitie vichupa 10 kule kwa mume wake yuko nyumbani aswali na marashi hayo ya vichupa 10 lakini msikitini asibuse marashi akija msikitini wala akitoka kwenda sokoni wala dukani wala mali popote lakini nyumbani kwake aa tambihun innama yajibu alaiha hadha alghuslu in kanat turidu arrujua ila almasjid au ghairihi asema sheikh hakika ni lazima kwake kuoga ikiwa anataka kurejea msikitini au mahali pengine hapo akirejeshwa na mtu labda ni ndugu yake mwanamume, ah mbona una marashi dadangu, harudi nenda kaoge. Unaona inatakiwa hivyo. Kwa hiyo ikiwa atataka tena kurudi ndio akaoge, ikiwa atataka tena kurudi msikitini ndio ni wajibu aoge. Ndio inama yajibu alaiha hadha alghuslu in kanat turidu arrujua ila almasjid au ghairihi, ikiwa atataka kurejea tena msikitini au mahali pengine ndio aoge atoke, itakuwa hanukii tena marashi hayo. Fa in hiya atharati albaqaa fi baitiha, ikiwa atahitari kubakia nyumbani kwake, fala yalzamuha ghuslun, haitamlazimu kuoga. Sasa ikiwa atahitari kuwa hatarudi tena kule sokoni au msikitini, atabakia msikitini nyumbani, aache na marashi yake hayo, si lazima kuoga tena. Lakini akitaka kurudi tena msikitini ni lazima aoge, ende msikitini bila harufu yoyote ya marashi. Mara kwa mara natoa mfano nikifika kwenye masuala haya ya ndugu yangu mmoja. Ndugu yangu mmoja alinieleza kwamba alikuwa akifanya kazi katika benki fulani kabla hajapata iltizam. Sasa hivi ni salafi hafidhahullah. Alikuwa akifanya kazi katika benki fulani, pale ofisini ilikuwa hakuna mwingine, ni yeye peke yake. Bahati mbaya akaletewa sekretari mwanamke. Siku ya kwanza tu yule msichana alipokuja, si msichana, ni mwanamke ana mume wake, alipokuja pale akawa amejitia marashi yule mwanamke. Yule bwana inamkera, anafanya kazi lakini ile harufu inamkera. Tunajulikana udhaifu wetu sisi wanaume, hamjafahamu. Akamwambia sio vizuri wewe kuja na marashi hapa, kwa njia nzuri tu, sio vizuri kuja na marashi hapa, sio vizuri, sababu wewe bila shaka una mume wako, usipake usitie marashi ukija kazini. Kamwambia kwa vizuri eh? Hakumjibu yule mwanamke, hakumjibu. Siku ya pili anasema, ndugu yangu, siku ya pili sijui zile piko alipakwa saa ngapi, asema alipaka mahina na mapiko mikono yote na miguu yote, na hicho kichupa alikimaliza siku hiyo cha marashi. Inadi yani, inadi anamfanyia inadi. Ndio bwana sema nitashika kichwa namna hii, kwamba afadhali nisingemwambia, angebaki na ile harufu moja tu kidogo, amepea kichupa kizima. Sasa kwenye mabaibui na kwenye nini, kila kitu ndio yanavyokuwa maofisini hayo, ndio hivyo yanavyokuwa maofisini. Yule bwana aliacha kazi pale benki, aliacha kazi alhamdulillah. Lakini hii ndiyo hali ya baadhi ya wasichana na baadhi ya wanawake maofisini, ndio hii hali yao. Sasa amfanyia inadi yule bwana, badala ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anamfanyia inadi mpaka Allah. Hatari sana.